شرف عطا یا رب، حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب، مٹا دے ساری خطائے میری، مٹا یا رب، نہیں ہے نام آثار میں کوئی نیکی، نہیں ہے نام آثار میں کوئی رحمت کا آسرا یا رب، فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب، مٹا دے سا میری، مٹا یا رب، بنا دینے بنانے دے بنا